Más sáv. Még hogy Magyarország lenne a kelet szilícium völgye. Hát erre a pikírt újságíró kollégák és a szakmabeliek bizonyára elhúznák a szájukat. És rögtön sorolnák az érveket, amelyekben bizonyára igazuk is van. Kis hazánk ezek szerint valóban nem lehetne a fejlődés motorja, a high-tech központ. Pedig. És akkor most jöhetnének az ellenérvek, hogy mennyi jó szakember van kis hazánkban, hogy mennyi mindent mutattak fel eddig is a magyar informatikusok, a magyar számítógépes cégek, illetve hogy a nyugati cégek messze itt fektették be a legtöbb pénzt. Talán egy kicsit jobban kellene hinnünk magunkban, talán a sok hátráltató tényező feletti kesergés helyett inkább azzal kellene foglalkozni, hogy mit tehetünk, hogyan tudunk igazán nagyot dobni, akár a világszínpadon is. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A hírsziporkák után arról, hogy high-tech központ létesülhet Magyarországon. A magyar és amerikai szakemberek minőségek között nincs különbség, a fizetésük között annál inkább. Elérkeztünk-e az össznépi feszengés korszakába? A prezentáció szükségéről szól a ma esti fanyalgó. Ha kell, ha nem, illik a nagyobb szolgáltatás tömeget választani. Még akkor is, ha amúgy a kutyát se érdekli mindaz az alapfunkciónkon kívül, mert hogy semmi reális haszna a függelékeknek. Beszámolunk a holnap kezdődő programozó versenyről, ahol sok eszköz használható, csak éppen az internet nem. Hírt adunk a mobillal elérhető WAP szótárról, és persze jelentkezik az infószótár is. Lesz PC-tipp, és ma hallhatnak a Nyugat című CD-romról. Mindez itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Sokan kérdezték a múlt heti adás után, hogy miért nem voltunk jelen a műsor beszélgető csatornáján, úgyhogy az adás után oknyomozásba kezdtünk, és most itt van a stúdióban az a felelős ember, aki erről többet tud, Vitéz Norbert személyében, aki a Gárc munkatársa, és most itt fog majd csattogni a stúdióban a Lepi Topival, hiszen a Csüti Csati azért működik ma este is. Szóval mi volt a múlt héten? Múlt héten mi? Volt valami? Na hát ez az, hogy mi nem voltunk ott, de a hallgatók azok ott cseteltek a Csüti Csatin. Azért mondjuk meg, aki még nem volt ott, hogy mi a címe a Csüti Csatira. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. És most éppen mennyien vannak? Most éppen nem tudom megmondani még. De majd meg fogjuk tudni mondani. Azt azért látjuk, hogy a tendencia az, hogy egyre többen jönnek be ebbe a csatornába, úgyhogy mi itt a stúdióban is már két számítógépen csetelünk. Varga Gábor is ott ül egy számítógépnél. És hatalmas majd beállítóképernyő az orra előtt. És majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak hozzászólni a hallgatók a műsorhoz. A honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. És ilyenkor az elején a dragonizációs hírsziporkákat várják a hallgatók. Dragon György itt a stúdióban, akinek rögtön itt az elején boldog születésnapot kívánok, hiszen tegnap volt a szülinapja. Köszönöm szépen, köszönöm és szépen. És Gyuri azért is érdekes, mert az elmúlt napokban Venezuelát tanulmányozta igen hevesen. Nem, Venezuelát nem én tanulmányoztam, venezuelaiak tanulmányozták Budapestet. Aha. Én ki nem tettem a lábam az országból, ugyanis bizonyos útlevél problémák léptek fel nálam, így még a határon sem tudtam volna átmenni. Minden esetre ehhez kapcsolódó hír, amikor a kedves vendégemet hoztam el gépkocsival a határról, útközben a rádió bemondott egy hírt, aminek én nagyon örültem, és dudálva, és örömködve mentem tovább. Minden hallgató tudja, hogy én mennyire kedvelem a világ legnagyobb szoftvergyártó cégét. Azt hiszem, erről nem kell beszélni, amikor a Sláger rádió volt, talán, nem tudom, valamelyik kereskedelmi adó volt, amikor bemondták, hogy 15%-kal csökkent az árfolyama ennek. A Petőfi rádió volt biztosan. Biztos a Petőfin hallottam. Ott is vannak hírek, kétségtelenül. Itt valamelyik kereskedelmi adó, mi? Igen. Szóval 15%-kal csökkentek a cég árfolyamai, ennek én borzasztó módon örültem, és ehhez gyorsan két hírt csatolunk, ami a mai hírsziporkában ehhez a céghez kapcsolódik. Az igazságügyi minisztérium az Egyesült Államokban bejelentette, hogy megkezdik a tárgyalásokat a Fehérház gazdasági csapatának tagjaival a Microsoft feldarabolásáról. Az első ajánlás szerint a szoftvergyártó óriást két darabra kívánják felosztani, remélve azt, hogy ezzel újra beindítják a piaci versenyt az operációs rendszerek területén. Én azért hadd képviseljem akkor az ellensúlyt, mert ez mindig szokott lenni. Igen, szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a hatása. Szóval sokan mondják, hogy néhány napja, mióta a részvények csökkenését megfigyelték Amerikában, azóta sok más cégnek a részvényei is csökkentek, nem csak a Microsofté, és ennek hihetetlen, beláthatatlan rossz következményei lehetnek. Ehhez kapcsolódik egyből a második hír, tehát végül is megelőzted, amit mondani akartam, hogy amit az amerikai kormány leginkább elért a Microsoft perben, az nem a szoftveróriás megbüntetése volt, hanem az elektronikus tőzsde, a Nasdaq tönkretétele, hiszen a fejlett technológiai ipar bálványai sorra düledeznek, olyannyira, hogy most már nem Bill Gates a világ leggazdagabb embere, nem tudom, tudod-e, hanem Larry Ellison, aki az Oracle igazgatója, vezérigazgatója, tehát gyorsan változnak a dolgok. Egy dolog biztos, az én számítógépemben van más operációs rendszer is, hogyha nagy baj történne, én legalább nem leszek bajban. Azért az is szócskára fölhívnám a figyelmet, tehát azért te is használod a Windows-t. Atomtámadás esetére. Elő szokott fordulni, bár néha ő használ engem. Tehát emlékszem, utkor kék képernyő szemüvegemből visszatükröződve. Azoknak, akik internetet használnak, bármilyen operációs rendszerről is lévén szó, elindult a FreeNet hálózat, amely a Napster és a Gnutella alapjára épül. Napster az egy ilyen MP3 csereberélő program, a Gnutella pedig egy mindenféle fájlokat csereberélő program. Úgy működik, hogy egy helyi, tehát mindenkinek a helyi számítógépén levő videókat, MP3-akat felméri, és ezt egy közös adatbázisból meg lehet tudni. Tehát, hogyha én keresem mondjuk az Edda egyik dalát, és beírom, hogy Edda, akkor a világ összes éppen Napster vagy Gnutella használójának a számítógépén ezt meg tudja nézni. Volt is nagy botrány a múlt héten, amikor a Metallica zenekar beperelt több nagy amerikai egyetemet. Igen, ezért fog a Napster tönkre menni, viszont ezért fog a FreeNet valószínűleg az élre ugrani, ahol minden egyes adat titkosítva van, tehát nem lehet betörni, ők ezt állítják. Természetesen szerintem néhány hét múlva már is azt a hírt fogjuk felolvasni, hogy be lehetett törni hozzájuk. Minden esetre 20 000-en töltötték le az első beta verziót egyből az első napon. Arra azonban figyelni kell, hogy a hálózatba csatlakozáshoz szükség van Java Runtime környezetre, és egy server tabletre, egy Java valós idejű futtatási környezetre van szükség hozzá. Tehát nem úgy, mint a Napster esetében, amit csak feltelepik az ember és használ. Itt azért olyan böngésző kell, vagy olyan operációs rendszer, amiben van Java. Lényeg az, hogy kicsit bonyolultabb használni. Viszont ezáltal gép független lesz a böngésző. Egy utolsó hír gyorsan, hogy mindenki odafigyelhessen Magyarországon is, hogy megint csak hol tartanak az amerikaiak. Floridában a Daniel Jenkins Academy lesz az első amerikai iskola, amely áttér a kizárólagosan online oktatásra. Ez helyben történik csak, ennek ellenére. Bár az iskola kerület vezetőinek kétségei vannak a rendszer hatékonyságát illetően, az igazgató azzal indokolta ezt a lépést, hogy egyre jobban öregedik az épület, és egyre szükösebb hely jutott volna arra, hogy az online oktatást is megtegyék, így csak és kizárólag online oktatással fognak foglalkozni ezentúl, tehát legalább a diákoknak nem kell attól félniük, hogy rájuk esik a plafon. Ez is valami. Lehet, hogy ezt Magyarországon is be kell nevezetni, nem, Bódi Zoltán? Te mindig be szoktál számolni arról, hogy a magyarországi iskolák milyen rossz helyzetben vannak. Hogyha itt is áttérnénk az online oktatásra, hogy csak online lehetne tanulni, ez talán kiutat jelentene, nem? Hát annyiban biztos, hogy kevesebb terembérletet kellene fizetni, kevesebb oktatónak kellene pénzt fizetni, nem kellene annyi villanyszámlát, kréta, meg itt tudom, milyen költséget, tehát jóval olcsóbb lenne fenntartani, hatékonyabb a működtetése. De hát a személyes jelenlét, hát azért az kell, nem? Hát ez az. Hát nem is beszélve arról, hogy a mai internet használók számát tekintve vége lenne a magyar oktatásnak. Hát igen. Odafigyelünk. Tudunk magyarországi ipari parkokról, kutatófejlesztő központokról és laboratóriumokról. Mégis amikor arról esik szó, hogy az országnak kitörési pont lehetne az informatika erőteljesebb támogatása, hát akkor mindig megáll a dolog. A múlt héten kaptunk egy hírt, hogy high-tech központot létesítenek rövidesen nálunk. Itt van a stúdióban Búst László, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól. Mi értelme van egy ilyen high-tech központot létesíteni? Tényleg esélyünk lehet arra, hogy nyugaton, a világ színpadon is nagyot dobjunk? Hát azt hiszem, itt nem csak rólunk van szó, hanem arról van szó, hogy a kezdeményezője ennek a programnak, ez a Learn Out & Hanspi nevű cég, aki eredetileg létrehozta ezt az alapot, amiből ez a park is létrejönne, nem csak Magyarországon, hanem a világ 10 pontján szeretne olyan inkubációs központokat létrehozni, ahol az ő által kifejlesztett technológiát minél több alkalmazásba föl tudják használni a vállalkozók. Tehát az ő elsődleges célkitűzésük az, hogy megtalálják azokat a kreatív elméket szanaszét a világban, hogy az ő technológiájukat használni képesek, és a lehető legtöbb helyen alkalmazzák is ezeket utána. Tehát akkor jól értem, itt egy létező technológiát használnának föl kisvállalkozások vagy vállalkozások, és ezekből készítenének olyan terméket, amit önmagukban nem lennének képesek előállítani. Igen, az alapcél az, hogy minél többféle alkalmazása szülessen meg a nyelv, illetve a fordító technológiáknak. Ehhez készíti az alap szoftvereket ez a cég, és ők azt szeretnék, hogyha mindenki, aki ezen a területen egy új ötlettel jelentkezik, vagy rendelkezik, képes legyen tovább vinni ezt a környezet körülötte, ami azt teszi lehetővé, hogy csak a fejlesztéssel foglalkozzon, és a gazdasági kérdések kevésbé legyenek problémák. Mert hogy a hírben az is benne volt, hogy beszédfelismeréssel kapcsolatos technika fejlesztődik itt, vagy használtatik föl. Ez azt is jelenti, hogy lesz majd végre magyarul értő számítógép? Mert az eddigi hasonló rendszerek általában angolul meg a nagy világnyelveken értettek csak. Ez a nagy előnye annak, hogy ez a 10 elemből álló hálózat kiépülhet. Nyilvánvalóan a 10 központban, a 10 inkubációs központban különféle ötletek fognak születni, javarészt nyelvvel kapcsolatos ötletek. Most mivel ez a 10 központ a tervek szerint össze lesz kötve, abban a pillanatban, amikor mondjuk Norvégiában megszületik egy ötlet, ami valamiféle nyelvi alkalmazást jelent, abban a pillanatban a Magyarországon dolgozó vállalkozások, cégek elkezdhetnek azon gondolkodni, hogy hogyan alkalmazzák ezt magyar körülményekre, magyar nyelvre, hogyan fordítják ezt le. Na de mire lehet használni még mondjuk a elektronikus titkárnőn kívül egy ilyen rendszer? Hát nagyon sokféle alkalmazása van. Én nyilvánvalóan csak néhány elemét láttam, amit az otthoni látogatás során megmutattak számunkra. Az egyik legfélelmetesebb, amit láttam, ez a haditechnika alkalmazás, ahol a katona a műholddal beszédútján képes kommunikálni, és a műholdon lévő kompjúter elmondja számára a megfelelő információkat, amire szükség van. Szerintem ez az egyik legdrámaibb alkalmazás. Tehát a műholdon egy teremtett lélek nincsen, mégis a katona élő szóban utasíthatja a gépet. Illetve a gép elmondja neki azokat az információkat, amire szüksége van, és az egészen polgári és hétköznapi alkalmazása lehet például az, amikor mondjuk a szakács nem tudja használni a kezét, miközben készíti az ételt, és szólhat a gépnek, hogy egy besamelmártás receptet kérek most. Hogyan kerül ebbe a képbe a vállalkozásfejlesztés? Azt hiszem ez a legalapvetőbb probléma Magyarországon, hogy azok az emberek, akik igazán jól értenek az informatikához, a számítástechnikához, általában ez egy extra nehézséget jelent számukra, hogyha a vállalkozás indításával, a gazdasági élet apróságaival is meg kell ismerkedniük. Ezért ezeknek az inkubációs központoknak az a fő célkitűzésük, hogy minden, ami szükséges ahhoz, hogy egy vállalkozás normálisan működjön gazdasági szempontból, ott rendelkezésre álljon az ott lévők számára. Tehát egy ilyen központban rengetegféle tanácsadó, akár hardware tekintetében szolgáltatást nyújtó szervezet, de biztosítási ügynöktől kezdve nagyon sokféle szakembert vonnak össze, csak azért, hogy akik a fejlesztéssel foglalkoznak, csak azra kelljen koncentrálniuk. És miért lesz érdekük ezeknek a szakembereknek ott ebben a központban segíteni a kisvállalkozóknak, vagy a vállalkozásoknak? Hát ezért természetesen egyrészt kapnak pénzt, tehát ez az alap részben erről szól, másrészt nyilvánvalóan itt az inkubáció körül ott vannak azok a kockázati tőkecégek, akik várják a kinövekvő, leendő óriásokat, és természetesen az a tanácsadó cégnek is egy kedvező lehetőség, ha együtt nőhet egy ilyen nagy céggel. Mikor várhatjuk az első jeleket, ami már körvonalazódik a központ körül? Reméljük, hogy jövő folyamán már konkrétumok is láthatóak lesznek. Köszönöm szépen, és sok sikert! Szóval a magyarokra általában jellemző ez a buskomorság meg a pesszimizmus, de mi például optimisták vagyunk, mert a számítógépünk is most indul el, és talán sikerül feljelentkeznünk a Csüti Csatira. És ebből a pessimizmusból is következhet az, hogy általában az informatika helyzetét is rosszabbul látjuk, mint amilyen. De nézzük, hogy hogyan látnak bennünket külföldön, Dragon György. Jó hír, a The Christian Science Monitor című amerikai lap szerint Magyarország a kelet-szilícium völgye. Olyannyira, hogy miközben a kelet-európai országok azzal küzdenek, hogy a kommunizmus összeomlása után újjáépítsék gazdaságukat, a térség talán egyetlen országa sem büszkélkedhet ennyi sikeres high-tech vállalattal, illetve ennyi külföldi high-tech beruházással. Ezt írta a The Christian Science Monitor nevű amerikai lap. Egy hosszú elemző cikkről van szó, amelyben megszólaltattak magyar high-tech vállalat vezetőket. A legérdekesebb példa talán az, amit Ressler Ákos mondott, aki a Recognitának a vezetője. Ez is egy olyan cég, ami ugye külföldön nagyon híres. Nagyon híres. Itthon eléggé nehezen használhatóak a termékei, de Isten igazából eléggé szűk piaci szegmens céloztak meg, így nem annyira nézhetek. És az a baj vele, hogy már rég külföldi tulajdonban van. Bizony, de valaha magyar high-tech cégként indult. A fő problémaként azt mondja Ressler Ákos, hogy amíg egy jobb kaliforniai szoftverfejlesztő mérnök 80-120 ezer dollárt keres évente, addig Magyarországon csak mintegy 30 ezeret. Én sok szoftverfejlesztő mérnököt ismerek, egyet sem, aki évi 30 ezeret keresne. Ha van ilyen, jelentkezzen, legalább tudjunk róla. Minden esetre jó lenne, ha minden jobb... Kölcsön kérjünk, hogy... Hát az biztos. Jó lenne, ha minél több magyar szoftverfejlesztő mérnök keresne legalább 30 ezer dollárt évente, hiszen Király József szerint, aki a MindMaker vezetője, a programozói agykapacitás tekintetében bizonyos értelemben hasonlatosnak tartják Magyarország helyzetét Indiához, csak az a különbség, hogy Indiában nincsenek fejlesztő cégek, mint nálunk, hanem onnan csak elszívják az agyakat. Király József úgy gondolja, hogy Magyarország sikert tud aratni a programozó központként, akkor a 20. században az agyelszívás irányát meg lehet majd változtatni, majd ide jönnek Indiából, és nem Amerikába mennek a magyarok. Pár hónappal ezelőtt egy nagy kiadó cég külföldi vezetőjétől láttam valami hihetetlen dolgot. Manapság ugyanis az előadásokat prezentációnak hívják, és általában számítógéppel készítik a bemutató diagramokat, képeket. Szóval a nagy külföldi vezető, kapaszkodjanak meg, diavetítővel tartotta meg az előadását. Nehogy azt higgyék, gond nélkül zajlott, annak rendje és módja szerint a diavetítő beakadt. Persze mondhatják, a számítógép is lefagyhat. Fanyalgó, Gróf Miklós. Grófi fanyalgás, avagy az elektronikus feszengés magas iskolája. Korszerű prezentáció, konferencia, beszámoló vagy értekezlet ma már elképzelhetetlen számítógépes kivetítés nélkül. Magát a kor színvonalán érző üzletember immár a laptopjában, filofaxában kotorászik. Saját képünkre és hasonlatosságunkra formáljuk autórádiónkat, megküzdünk a beállítások szövevényes logikai hálójával, azt gondolván ezek a dolgok lényegesek és számítanak. A főnököm a minap bemutatóra készült egy felújítandó stúdiónkkal kapcsolatban. Főnököm korszerű lény, fel sem merül tehát, hogy műszaki rajzokkal, esetleg szabadkézi ábrákkal támassza alá mondani valóját. Uram, bocsá, hallgatósága fantáziájára bízza egy amúgy egyszerű kérdés elképzelését. Számítógépet használt, amely elegánsan, korszerűen, magabiztosan trónol irodájában, csak éppen az általa teremtett logikai rendszerbe behelyezkedni sokkal több energia, mint magára, az amúgy nem túl bonyolult témára koncentrálni. Főnököm ennek megfelelően ideges és türelmetlen volt, miként mindenki, legalábbis az általam ismert vezetők közül azzá válik, valahányszor egy aránylag egyszerű kérdést számítógéppel kell megoldania. Ha jobban körülnéznek, nyilván feltűnt, hogy eljutottunk az elektronikus feszengés és kínos megfelelni akarás korszakába. Kifirtatja már, hogy felvetett kérdéseink valódi színvonala, értéke és mélysége milyen, hogy mennyi közük a valósághoz. Egyszerűen ciki, ha papírnat eszemben keresgélek. Ciki, ha merek egyszerű, népies, földszagúan természetes lenni. Ha nem bonyolítom túl az amúgy normális helyzeteket csak azért, hogy korszerűnek látszanak és mindenféle ketyerét használhassak hozzá. Fejtágítók helyett tréningekről beszélünk, kirúgás helyett tervszerű leépítést emlegetünk finomkodva, két forgatókom helyett bonyolult logikai útvesztőket kreálunk zsebrádiónkkal, mert a 2000. év zsebrádiója már nem lehet egyszerű és szerény. Manapság egyébként illik is bajlódni a laptoppal, például egy egyszerű telefonálás helyett, sőt, sik, ha egy laptoppal bajlódom, látható, én kérem lépést tartva bajlódok a többi bajlódóval együtt. ha kell, ha nem, illik a nagyobb szolgáltatást tömeget választani. Még akkor is, ha amúgy a kutyát se érdekli mindaz az alapfunkciónkon kívül, mert hogy semmi reális haszna a függelékeknek. Kialakul az elektronikus feszengés, korszerűnek itt buborékja, melyben maga a látszat emelkedik szánalmas, tűnékeny, de mégis oly zavaró tartalommá. Vajon megvan-e még kapcsolatunk a valósággal? Vajon merünk-e még visszalépni, beismerve, hogy a fejlődés nem mindig azonos a tényleges előrelépéssel? Merünk-e vajon legalább néha egy helyben maradni és felfedezni annak az egy bizonyos helynek bonyolult és mély összefüggéseit? Vagy csupán még zavarosabbá hízlaljuk a lufit? Kérdés, hogy a pukkanás után mi marad a helyébe? A stúdióban Benedek Balázs, aki e pillanatban egyetemista, és nem soká diplomázni fog, ugye? Igen, igen, még egy évvel hátra. Viszont te már 4 vagy 5 évvel ezelőtt itt voltál egyszer a Modem időkben. Találkoztunk az Országos Ifjúsági Innovációs Verseny kapcsán, illetve az Innovációs Világbajnokság kapcsán körülbelül 5 évvel ezelőtt. Na de mi volt akkor a lényeg, miről beszélgettünk mi? Akkor társaimmal együtt egy Braille nyomtatót, illetve egy Braille írás felismerő szoftvert készítettünk. Szóval azóta eltelt 4 év, és most éppen egy programozó versenyt szerveztetek a társaitokkal, ami a Műegyetemen zajlik, holnap kezdődik, és meg is néztem a webben, amit elhelyeztetek a programozó versenyről, és a legérdekesebb volt számomra az, amit itt az előzetesben is mondtam, hogy az internetet nem lehet használni. Miért? Célul azt tűztük ki, hogy megvizsgáljuk, hogy egy 3 fős csapat mire képes, hiszen ha az internetet használja, innentől nem tudjuk garantálni azt, hogy tényleg csak 3-an dolgoznak a témán. Bármilyen anyag felhasználását engedélyezzük, lehetővé tesszük, azonban ezt még a feladat kiadása előtt be kell gyűjteniük, és be kell vinniük magukkal a termekbe. Na mondjuk akkor ezért, hogy mi a lényeg ennek a programozó versenynek? Van egy feladat, és el kell készíteni egy szoftvert egy nap alatt? Vagy így van, gyakorlatilag 3 fős csapatokat várunk, akiknek egyetlen viszonylag bonyolult a feladatot kell elkészíteniük, a rendelkezésükre álló idő az tisztán 24 óra. Hogy mit jelent, hogy viszonylag bonyolult? Igyekeztünk olyan feladatot kitalálni, ami körülbelül 24 óra alatt megoldható, vannak jól értékelhető különálló komponensei, vannak olyan részei is, amiket a kevésbé fölkészült csapatok is meg tudnak oldani, így a 24 óra az nem lesz unalmas számukra, viszont igyekeztünk kihívásokat tartogatni az igazi profik számára is. Mondanál egy példát, tehát mondjuk egy internetböngészőt lehetne egy nap alatt készíteni? Valamilyen szinten biztos. Mondd el a feladatot, úgy csalgatjuk. Azt hiszem, ez most nem lenne igazán fel, hiszen sokan vannak, akik éppen most éjszakáznak és készítik számítógépeiket a holnapi napra. De azért valami hasonló példát lehetne mondani, nem? Hogy érzékeltessük, hogy mi itt a dolognak a nehézsége. A nehézségről igazából csak annyit mondanék, hogy amikor a weblapot elkészítettem, akkor fölírtam azokat a témaköröket erre a lapra, amiket szerintem egy mostanában végző informatikusnak tudnia kell, illetve amiket, ha nem is a teljesség igényével, de ennek a feladatnak a megoldásához fel kell használni. És itt szerepelt az adatbázis kezeléstől a hálózati kommunikációs protokollok ismeretéig, az operációs rendszerek, a mesterséges intelligencia, szóval minden mi szemszájnak ingere. Azt mond még el röviden, hogy hogy lehet 3-an egyszerre programozni? Azt hiszem, informatikában ez ma már muszáj. A dolgoknak... Hogy elkezdem én a programot, és aztán te írod a folytatást? Nem, a programozás az nem ott kezdődik, hogy elkezdjük írni, hanem megvan a feladatnak a kiírása, amit mi átadunk számukra, és szerintem az első 2-3 óra az azzal fog eltelni, hogy megpróbálják kitalálni, hogy ezt hogy is fogják megcsinálni. Legalábbis akkor, amikor mi részt vettünk ilyen és ehhez hasonló programokon, versenyeken, akkor ezt mi így csináltuk. Hát akkor sok sikert a holnapi versenyhez, ami 3 napon keresztül zajlik a Műszaki Egyetemen, és majd az eredményről számoljatok be nekünk. Jelentkezni fogunk. Köszönöm. Vitéz Norbert, aki ugye itt nálunk a Csüti Csatit szokta kezelni, ma egy érdekes hírről számolt be nekem mobiltelefonon keresztül, mégpedig az, hogy mobiltelefonon át most már egy szótár is elérhető. Igen, méghozzá aki internetezni szeret, az nem csak szöveges információhoz fér hozzá, hanem egyszerűen megpróbálhatja a képességeit, vagy ellenőrizni, vagy egyszerűen kiegészíteni. Angol-magyar, illetve magyar-angol szótár érhető el. És ha valaki bajba jut a vonaton keresztelvényfejtés közben, akkor nyugodtan keresse a www.gac.hu/vap címen elérhető. Van rajta magyar venezuelai szótár is? Még egyelőre nincs, de dolgozunk rajta, Gyuri kedvéért. Uram, én majd segítek. Mert hogy itt ugye ez ugyanúgy működik, mint egy böngészőben, beírjuk mondjuk az angol Apple szót, lenyomjuk az Enter-t, és akkor megjelenik az alma. Így van, pontosan. Nagyjából jól értem? Az jelenik meg, hogy az Apple szó jelentése 2.alma. Bódi Zoltán infószótár rovatával szokott itt jelentkezni, most szerintem legyen ez egy ilyen különleges kiadás. Te körülnéztél eddig is az interneten, hogy milyen hasonló szótárak vannak? Hát én úgy veszem észre, hogy gyakorlatilag az összes jelentős portálon már van ilyen szolgáltatás, már jó ideje, és engem igazából csak az érdekel ebből, hogy mi az az adatbázis, ami e mögött van. Tehát mit tudnak ezek a szótárak? Tehát egy ilyen zsebszótárnak a mérete, vagy egy középszótár, vagy nagy szótár, mennyire, kik építik föl ezt az adatbázist, milyen szempontok alapján tudok keresni, tehát mennyivel ügyesebb, gyorsabb, okosabb egy ilyen digitális úton hozzáférhető szótár, mint egy papír szótár, amiben föl kell lapozni az, hogy Apple, és akkor sorba látom a jelentéseket. Tehát megvannak ezek jelölve szófajok, különböző jelentés szintek szerint, nem tudom, mert igazából ez dobja nagyon meg a digitális szótárakat. Hát egyelőre még nincs, hiszen az volt a feladatunk meg a célunk, hogy egyáltalán kipróbáljuk, és keresünk egy olyan alkalmazást, ami vapon nagyon jól működik, illetve érdemesebb, mint hogy mobilon felhívom a valakit. Egyébként a fejlesztés gondolom ilyen irányú lesz. Egyébként ez pontosan az a fajta alkalmazása a vapnak szerintem, aminek értelme lehet, mert most tényleg egy szótára bárhol szüksége lehet az embernek, amire nem jut az eszembe valami szó, viszont az, hogy nem tudom, én megnézem, hogy milyen műsor van ma az Operaházban, azt valószínűleg nem a telefonomon fogom ott pötyögni. Na majd kipróbáljuk. Bogdan Ákos és a PC tipp következik. Már vártam, hogy belekérdezel a vappal kapcsolatban, hogy milyen tippet tud adni a PC-vel, hogy gyorsabban összekössessük. Nem akartalak nehéz helyzetben. De pont témánál is vagy, mert a PC-ver most már tényleg nagyon elkezdett foglalkozni vapolással. Zoli, találj majd erre egy szót, mert ez szörnyű szerintem, hogy mindenki vapolni, meg minden ilyesmit csinál, és nem tudjuk, hogy mi az igazán. És most a PC-ben megjelenő első 5 oldalas írás az nagyjából helyre teszi, hogy mi az a vap, mire képes, mit lehet csinálni. Pontosan ezeket a területeket elkezdjük elmondani, hogy mikre jó, mire lehet használni egyetem. Erről nem szólnak a hirdetések, csak valami marha jó dolognak tűnik, de nem tudjuk, hogy mi az. És utána elkezdjük azt is magyarázni, hogy hogyan lehet saját vap oldalakat létrehozni, és hogyan lehet csatlakozni egy hasonló akcióhoz, mint esetleg a Gárdnak ez a szótára. Én arra leszek majd nagyon kíváncsi, hogy mi lesz az igazi különbség a mobiltelefonos, meg mondjuk a kis kézi számítógépes webböngészés között. Hát szerintem az információ mennyisége automatikusan meghatározza ezt. Tehát a vapos telefon nem egy internetes böngésző telefon, hanem annak meghatározott célja van, feladata. Pontosan az, hogy egy vonaton ülve, ha hirtelen nagyon kell egy venezuelai alma szó, akkor azt megtudjuk. Na hát van még egy kicsi időnk itt a műsor végéig, és már a múlt héten itt volt a kezünkben az információ, csak időnk nem volt. Megjelenik a Nyugatról a CD-ROM, Bódi Zoltán. Ennek én azért örülök nagyon, mert a Nyugat az irodalom történeti jelenség, tudás halmaz, amit minden bölcsésznek ismernie kell, és nagyon sok embernek, és senki nem olvassa. Tehát én nagyon-nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki Nyugatot fogott a kezében. Ez a híres 1908-41-ig működő óriási korszakot jelentő irodalom történeti folyóirat sorozatunkat. Azért ezt nem csak a bölcsészeknek kell tudni. Persze, igen, de a bölcsészeknek is, egy magyar szakos hallgatónak ismernie kell a Nyugatot, és szerintem senki nem olvassa közülük. Megtanulja azt, ami le van írva a Spenótban, tehát az irodalom történeti tankönyvben. Most itt van a teljes szöveg. Kezünkben van 140 millió betű, mindent kereshetünk, neveket, évfolyamokat, számokat, időtartamokat. Nagyon-nagyon örülök ennek a kiadványnak. Lehet ez izgalmas nem csak a bölcsészeknek is? Hát persze, hát a 20. század első felének az irodalma az egyenlő a nyugattal. Most arra gondolok, hogy a könyvvel összevetve, mondjuk, hogyha lenne egy nyugatról szóló könyv, és egy CD-romos összeállítás. Például milyen praktikus haszna, hogy körülbelül olyan 10-20 méternyi hosszúságot ölelne föl, hogyha a nyugatnak az összes folyóiratát, számát egymás mellé tennénk. Ez egyetlen darab CD-romon ott van. Azt hiszem, ez meggyőző lehet mindenkinek. Eddig ma a modem idők, legközelebb május 4-én jövünk. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!